بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد، وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. طيب، تنجلي أنا درس يتو على هذا الكتاب شرح السنة للإمام العلامة أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى. أنا سمع كتك لو يانديك كني رسالة هي. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. طيب، hii ni fakra mpya kwenye risala yetu hii, lakini jana kuna nukta tulisema tutaimalizia leo kisha tusonge mbele, nayo ni kauli yake al-Imam rahimahullahu ta'ala aliposema: faman khalafa ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi shay'in min amri dini faqad kafar, yoyote atakaye wakhalif masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kitu chochote miongoni mwa mambo ya dini, kwa hakika amekufuru. Faqad kafara, kwa hakika huyo amekufuru. Tulisema tazungumzia muradi wa kufru ambao umekusudiwa hapa kwenye fakra hii. Al-Sheikh al-Imam Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye sharhi yake akisherehesha risala hii sharhu sunna, ameita irshadu sari. Anasema: hadhihi al-ibaratu fi kalami al-muallif rahimahu Allah ta'ala tahmilu au tuhmalu ala wahidin min thalathati umur. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi anasema: hadhihi al-ibaratu fi kalami al-muallif rahimahu Allah ta'ala, ibara hii, sentensi hii kwenye maneno ya mtunzi rahimahu Allah ta'ala, tuhmalu ala wahidin min thalathati umur, itabebwa ibara hii, itabebwa sentensi hii juu ya moja ya mambo matatu. Yani moja katika hayo matatu utakuwa ndio muradi wa muallif rahimahullahu ta'ala, na hii inaitwa iltimasu al-udhur, kumtafutia mwanachuoni udhur ili usielekeze maneno yake katika mwelekeo mbaya. Lakini pia kuna kuelekeza watu katika haki kwenye maneno yenye ijmali ambayo wameyazungumza aima wa ahli sunna wal jamaa al mawthuqun, ambao wao ni watu madhubuti historia zao zinafahamika, wameishi wakitetea sunna na kuifundisha sunna, wamatu ala tariqati ahli sunnati wal jamaa, na wakafa katika njia ya ahli sunna wal jamaa. Wanawachuoni kama hawa wanapozungumza maneno ambayo pengine yako jumla, yanaweza yakahitamili maana isiyokuwa sawa, basi kilichokuwa sahihi ni kuyaelekeza maneno yale kwa kadri inavyowezekana kwa misingi ya haki, ili yaeleweke kwa maana iliyokuwa nzuri. Sasa ndicho alichokifanya Sheikh al-Allama Ahmad bin Yahya al-Najmi. Asema ibara hii ya muallif itakuwa inakusudia moja katika maana tatu. Sasa ni ipi bidhabt? Basi musannif mwenyewe atakuwa anajua ni ipi hasa, lakini ni moja katika hizi tatu, na yote katika hizi ni maana ya sawa. Asema imma an tuhmala ala annahu yuridu man jahada shay'an min aqaidi ad-dini al-asasiyya faqad kafara. Imma ielekezwe ibara hii juu ya kwamba yeye rahimahullahu ta'ala alikuwa anakusudia yule ambaye amekanusha chochote katika itikadi za dini, al-asasiyya, itikadi zile za msingi, faqad kafara, huyo atakuwa amekufuru. Wa hadha wadih, na hili liko wazi, mwenye kupinga chochote katika mambo ya msingi, fil aqida, fajahada, akapinga, basi hiyo ni kufuru. Huo ni wajhi wa kwanza. Athani, wa imma an yurida bi anna amalahu rubbama adda ila al-kufr, na huenda atakuwa amekusudia kwamba amali yake huyu mwenye kuwa khalifu sahaba, jambo lake hili huenda limempelekea kwenye kufanya jambo la kufru. Yani kwa sababu ya bid'a hii ya kuwa khalifu masahaba, akajikuta amekwenda mpaka ameangukia katika mambo ya kufriyat, wal'iyadhu billah. Na haya yako kwenye baadhi ya makundi karrawafidh wa ghulatul jahmiya, kama rawafidh, marafidha, mashia, kadhalika wale waliochupa mipaka katika jahmiya, wa hakadha ghulatu sufiya, wale waliochupa mipaka katika masufi, wamewakhalifu masaba katika njia yao, wakaleta mambo ya kufru katika baadhi ya mu'takadati zao. Kwa hivyo inawezekana Imam rahimahullahu ta'ala akusudia hivi kwamba mtu jambo lake, amali yake imempelekea kwenye jambo la kufru. Ihtimali ya tatu wanasema, wa imma an yurida anna al-maqsuda bihi kufrun duna kufr, na ima akusudie awe anataka, yani na kukusudia kwamba muradi wake kwa maneno yake haya hapa ni ukafiri ulio chini ya kufuru kubwa, tunaita kufuru ndogo, ai kufuru ni'ma. Muradi wake hapa ni kukufuru ni'ma, yani faqad kafar, amekufuru kwa maana kufrun asghar, ni kufuru ndogo ambayo haimtoi katika mila. Kwa sababu anasema walaysa kullu man khalafa shay'an mimma alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yakfuru kufran yakhruju bihi min al-islam, fahadha ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. الشيخ يحيى أحمد بن يحيى النجمي نسيما نندليا كسيما نسيك إلى أمباي أمي خالف تشوتي قد كيالي أمبايو ولكواني مصحاب ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم بس أنا كفور هو كفر أمبايو أنا توكانايو قد كو إسلام أبانا. فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. Jambo hilo sio katika itikadi za ahli sunnati wal jamaa. Kwa hivyo ahli sunna wanafafanua, yako mambo ni mukaffirat, yako mambo ni ya kufru. Akiyafanya mtu anaambia ameliingia jambo la kufru, na kuna mambo ambayo ni maasi kabair, ni maasiya na ni madhambi makubwa, allati la tasilu ila alkufr. Sasa sisi hatuna maneno ya kuongeza hapa, hawa ndio maulama wetu na hiyo ndio taujihi yake, wa huwa taujihun daqiq, iko sawa alayhi rahmatullah. Tuendelea sasa fakra ya leo, sawa. Qala almuallif rahimahullah ta'ala: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. واعلم نجوى أن الناس حكيكوات لم يبتدعوا بدعة هوا يزوى وزوش ووت قط كبسا hatta taraku minas sunna, mpaka wawe wameacha. Hatta taraku, mpaka wawe wameacha. Minas sunnati, katika sunna mithlaha, kitu mfano wake, mfano wa hiyo bid'a ambayo wameizua. واعلم فهام أيها المسلم أيها السني أن الناس وما كيكوات لم يبتدعوا بدعة هوا جزوا وزشيووت قط كبسا حتى تركوا من السنة مباك وتكوا ومياتا كتك السنة مثلها مفانواكي mfano wa hiyo bid'a. Kwa maana ukiona kuna mahala kuna bid'a, jua kwamba iko sunna imeachwa, kwa sababu vitu viwili hivi havikusanyiki sehemu moja. La tajtami'u albid'atu wassunna fi makanin wahid, haikusanyiki bid'a na sunna katika sehemu moja. Sasa ukikuta mahali pana bid'a, fahamu kwamba iko sunna imekosekana katika sehemu hiyo. Pale mahala pa sunna pameingia bid'a. Maneno haya ni makubwa sana. Sheikh Al-Fawzan anasema: فهذه حكمة عظيمة وهي مأثورة عن السلف. ما ينهايا دنياك بنا حكمة كبوة ما ينهايا متشكلوك سلف شاك سيما: لأنه لا تجتمع السنة والبدعة إلا وتخرج إحداهما الأخرى. Asema haikusanyiki sunna na bid'a isipokuwa mojawapo au kimojawapo kitakitoa kingine. Lazima tayib. Na ukikuta mahali sunna zimeshamili, bid'a hapo haina nafasi, wa hakadha. Kisha nasema: fahdharil muharramati yatahadhari yaliyoharamishwa, fahdhari almuharramati yatahadhari yaliyoharamishwa, min alumuri katika mambo. Sasa na hapa ni kwa ujumla wake, ni mamoja min alkufriyat washirkiyat au almaasi au albid'a. Tahadhari ya tahadhari yaliyoharamishwa katika mambo, asema fa inna kulla muhdathatin bid'atun, hakika kila lenye kuzuliwa ni uzushi. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun, hakika kila lenye kuzuliwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dhalalatun, na kila uzushi ni upotevu. Wa dhalalatu wa ahluha finnar, na upotevu na watu wake ni motoni, ahlu dhalala. Na hapa ibara hizi zinakusudia yastahiquna dhalik, wanastahiki hilo watu wa bid'a kwa sababu wamefanya maasi. Idha kanat albid'atu ghayra mukaffira, ikiwa bid'a walioifanya si ya kumtoa mtu katika Uislamu, basi itakuwa ni bid'a ambayo ni madhambi makubwa. Watu wenye kufanya hivyo wanastahiki moto ikiwa wamefariki hawajafanya tauba. Lakini twasema maadhalika, muda wa kuwa sio bid'a mukaffira, hum tahta almashia, wao bado watakuwa chini ya matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wao ni Waislamu. Kwa hiyo Allah akitaka atawaadhibu kwa sababu ya madhambi yao, na pengine Allah akawasamehe, wa huwa arhamur rahimin. Ama ikiwa bid'a ni mukaffira, kama baadhi ya bid'aati sufia wa rawafid, mfano bid'a za kuamini kwamba wako watu min al-awliya ya'lamuna al-ghaib, wanajua mambo ya ghaib, kadhalika wanadhuru, wanaweza wakamdhuru mtu na kumnufaisha huko huko kwenye makaburi yao waliko. Na mfano mambo haya ya shirkiyat, mtu akidumu nayo, haya ni mambo ya kufru waliyadhu billah. Kwa hiyo tafsiri lazima ifanyike hapo. Na maneno mengine haya yaliyokuja mwisho hapa kwa kusema fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalala, maneno haya yamechotwa kwenye hadithi mashuhuri, hadithi ya al-Irbad ibn Sariya radhiyallahu anhu. Inafahamika, ina haja ya kurejelewa na kurudiwa. Tayeb, kwa hiyo maneno haya ukiyatazama ni maneno ya haq, kwa sababu hata watu wa bid'a unapowatajia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au ukamwambia kwamba iko hadithi yakataza jambo hili ambalo walifanya, ni watu ambao wanakasirika sana. Ujue bid'a ina athari mbaya. Bid'a haikai mahali isipokuwa itakuwa imechukua nafasi ya sunna. Wazushi walivyo hawapendi sunna, kwa sababu mahala pa sunna wao wameweka bid'a. Hata kama kidhahir watajitia kwamba wao nao wampenda Mtume, tena wampenda sana kuliko wenye kujiita watu wa sunna ambao wao wanaoita mawahabi. Wao wanampenda sana, sisi ambao tunaitwa mawahabi hatumpendi, wajitia hivyo. Lakini ukiwaambia mambo ya sunna, wao ndio watu wa kwanza kuwa wakali. Yani anafanya jambo la bid'a,

maneno mengine haya mazuri sana, maneno ya ilmu na yamekaa katika misingi ya adilla. Anasema rahimahullahu ta'ala, wahdhar sighara almuhdathati, yatahadhari yale madogo katika mambo yaliyozuliwa. Ameleta mbele hapa min al-umuri, wahdhar yatahadhari sighara almuhdathati, yale madogo yaliyozuliwa, min al-umuri, katika mambo, vijibida vile vidogo vidogo vile vitahadhari. Muda wa kuwa ni bid'a, tahadhari na udogo wake, kwa sababu kuna hatari unapodharau. Anasema fa inna sighara albid'i, kwani hakika zilizokuwa ndogo katika bid'a, taudu, hurudi zile, kwa maana hukua, taudu, hurudi bid'a hizo ndogo, hatta tasira kibara, mpaka zikawa kubwa. Ndiyo maasiya yanavyokuwa unapoyadharau. Uanza kidogo ukadharau, mikhalafati kidogo kidogo, mwisho wa siku ukajikuta umeingia katika kabairu dhunub. Wa hakadha albid'a. Kwa hivyo anatuambia tutahadhari, tuyatahadhari yaliyokuwa madogo, tuyatahadhari madogo katika yaliyozuriwa katika mambo, kwani hakika yale madogo katika bid'a hurudi, yakakuwa na kutanuka mpaka yakawa makubwa. Ndiyo Waarabu wenyewe wana msemo wao, wa mu'dhamu an-nari min mustasghari ash-sharari. Mara nyingi ule moto mkubwa ule hutokana na vile vijicheche vidogo vidogo. Ukiona moto umekuwa mkubwa, basi ulianza kidogo tu, pengine kwa moto mdogo wa njiti ya kibiriti tu, sasa imekuwa ni moto unaunguza misitu. Kwa si jambo la kudharau maadamu ni maasi. Anasema wa kadhalika kullu bid'atin uhdithat fi hadhihi al-umma, na vivyo hivyo kila bid'a, maana yake bid'a yoyote, kila bid'a uhdithat fi hadhihi al-umma, iliyozuliwa katika huu umma, kana awwaluha saghiran, ilikuwa mwanzo wake bid'a hiyo ni ndogo, yushbihu alhaqqa, inafanana na haki kwa vile watu walivyokuwa wanaichukulia, kwa sababu asili ya bid'a ni shubha, yani kitu cha kutatiza, ndio asili yake. Yushbihu alhaqqa, inafanana na haki, faghtarra bidhalika, akaghurika kwa hilo, man dakhala fiha, yule aliyeingia katika bid'a hiyo, mwenyewe akajiona anafanya dini kweli kweli. Faghtarra bidhalika, akaghurika kwa hilo, man dakhala fiha, yule aliyeingia katika bid'a hiyo, kibaya zaidi, thumma lam yastati'il khuruj minha illa man rahimahullah, kisha hakuweza kutoka kwenye bid'a hiyo. Na ndio maana watu wa bid'a wengi wanapata uzito sana kuyaacha mambo ya bid'a, hata wale ambao wameanza kutilia shaka, lakini kuna uzito mkubwa anaupata. Na sisi tumhimidi Allah jalla wa ala, tumeweza kutoka katika bid'a. Hii ni kwa neema ya Allah. Wako watu wanapata tabu sana kila siku wanaosumbua mashaka zake, maana akisikiza kitega sikio kwa watu wa sunna, maneno yanaingia akirudi kule kwa mashehe, mavirigiza tu, afungishwa maneno, haelewi. Lakini sasa ndio yumo ndani ya bid'a, pengine ndio mwanakamati, pengine ndio mdhamini na mambo kama hayo. Allahu musta'an. Faghtarra bidhalika man dakhala fiha thumma lam yastati' al-khuruj minha. Anasema fa'azumat, ikawa kubwa hiyo bid'a, ay fa'azumat al-bid'atu, ile ambayo ilikuwa ndogo kabisa ambayo yafanana na nini, na haq. Fa'azumat, ikawa kubwa, wasarat dinan, na ikawa ni dini, ikabadilika sasa, ikawa ni dini kabisa. Hivi jamani, bid'atul mawalid, huko tulikotoka, hii bid'a ya maulidi hii, utamwambia nani kwamba si dini huko tulikotoka? Alafu ukaeleweka jambo kubwa la dini, kurba, watu wakijitolea. Lakini alhamdulillah, ahlusunna wamefanya kazi kubwa, na bado kazi ipo ya kubainisha mambo haya kuwa ilmu na hujja. Sehemu kubwa ya watu wameelewa, na wako ambao Allah amewapa taufiki, sasa wameingia katika kufanyia kazi sunna kwenye maisha yao kwa ujumla na ibada zao, hawataka kusikia habari ya bid'a tena. Wengine wameelewa, lakini bado hawajachukua maamuzi ya kufanya kazi. Kundi kubwa pia hilo la watu lipo hilo, na hata wale ambao bado wana fikra hizo pia kwa da'wa za ahli sunna, sasa hivi wameingia, wengi wao wameingia aibu. Ndio na siku hizi kwenye zafa humu, asilimia kubwa vinashakizwa vitoto. Jamaa amekaa kwenye mabaraza hivi, wanaona aibu. Na wana hali mbaya kwa kweli, hata ukiwatazama wamechoka, lakini wanajitutumua na kizafa chao cha watu wanne. Lakini wao wenyewe wakiikumbuka historia, hilo zafa lilivyokuwa, kama walivyokuwa kiliita hilo bogi la Mtume, maneno haya si sawa. Mtume hawezi kuwa na bogi la bid'a, lakini wao wasema hivyo lilivyokuwa. Magombe yakichinjwa katika miji, watu kujitolea, kila mtu kwenye zizi lake atatoa. Hii ilikuwa ni si hapa Tanga tu, maeneo mengi. Leo hivi vijizafa vya kuungaunga wali nao ndio huwa kijanja janja tu, ni ishara kwamba wanakwenda kudhoofika sana. Kwa hivyo maneno haya yazungumza kuwatia moyo watu wa sunna kwamba da'wa inafanyika na hali ni nzuri, watu waendeleze da'wa. Alhamdulillah, na mpaka imefikia baadhi ya maakili kuna maeneo yalikuwa yanajulikana, hayo bwana ni maeneo ya kuadhimisha bid'a kila mwaka. Baadhi ya maeneo haya yako katika mikono ya watu wa sunna. Utaki ndio hivyo hivyo, unataka ndio hivyo hivyo. Na Allah tuwafikishe tuendeleze katika sunna. Sasa hii ni hatua nzuri. Kwa tuendelee na kazi. Hivi maneno maneno ya pembeni haviwezi kukosekana, lakini kwa ufupi ile dawa imefika mahali pake. Hapo je, kelele wacha waendelee tu. Alkilabu ta'wi warakbu yamshi, vijibwa vya bweka, lakini msafara ule, sauti ya mbwa yazuia jahazi bwana. فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت ikawa kubwa ile bid'a wasarat dinan na ikawa ni dini sasa kama nilivyotoa mfano wa maulidi yudanu biha hufanywa sheria kwa bid'a hiyo yani mtu yudinu Allah bihi anamwabudu Allah biha kwa hiyo bid'a yudanu biha hufanywa sheria kwa bid'a hiyo shaka nasema أبو محمد البربهاري فخالف الصراط المستقيم هو يمزوشي ساسه صاحب البدعة أنا سيما فخالف الصراط المستقيم هو يمتو بدعه من يمبو هايا أكا عندك نيوم ننجي إلي ونيوكا فخالف من صاحب البدعة هو يمني بدعة فخالف الصراط المستقيم akaikhalifu njia iliyonyooka fakharaja min alislami akatoka katika uislamu wa hadha idha kanat albid'atu mukaffira na hili ni pale ambapo bid'a ikiwa inakufurisha wa hadha idha kanat albid'atu mukaffira kuna baadhi ya wenye ta'liq wameyazungumza maneno kama hayo وكسيما وهذا أيضا ليس على إطلاقه فإن البدع منها ما هو مخرج من الإسلام ومنها ما هو دون ذلك بكثير لا يخرج صاحبها عن مسمى الإسلام ولا ريب أن البدع كلها شر وهي تأخذ بصاحبها تدريجيا حتى تحرفه عن الإسلام ولعل هذا ما عناه المؤلف نعم منين وجيه kwamba maneno haya fakharaja min alislam sisi tunakariri kuweka sawa haya maneno ili usijokawa kufurisha waislam ahlus sunna as-salafiyun ab'adu an-nasi min at-takfir ni watu wako mbali sana na kuwa kufurisha waislamu kwa hivyo maneno haya ya musannifu rahimahullahu ta'ala hayachukuliwi katika itlaqi yake kama nilivyoeleza fa innal bid'a kwani hizi bid'a miongoni mwazo kuna ambazo humtoa mtu katika uislamu na nyingine ziko chini ya hapo kwa kiwango kikubwa tu na wala hatoki mwenye kufanya bid'a kama hiyo katika lile jina zima la Uislamu. Pamoja na kwamba tunakubali kwamba bid'a ni shari kubwa na bid'a ilivyo inamchukua huyo mwenye bid'a kidogo kidogo mpaka inamtoa kabisa katika Uislamu. Na pengine huu ndio muradi wa musannif aliposema fakharaja min al-islam i'tibaran bima sayakun yani al-masir akatoka katika Uislamu kwa kuzingatia yale ambayo atakuja kumtokea mzushi lau asipochukua tahadhari yani mwisho wake ni kuacha dini hiyo fakra imeeleweka hiyo ha sasa kwa leo yatatosha hayo insha Allah taala Jumamosi tutaendelea kwenye fakra inayofuatia. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.